takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Obiecałem to i dotrzymałem słowa. Świetliki i Bogusław Linda. Także na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji zwanej Muariomanią. Pod nieobecność autora. Marek Niedźwiecki jest w miejscu, gdzie teraz jest prawdziwa zima. Ja nie żartuję. Proszę zerknąć na stronę Marka, marekniedźwiecki.pl i tam najświeższy meldunek australijski. Jeśli komuś z Państwa o tej porze, o 10.12 jest już zbyt gorąco, to zdjęcia na pewno ochłodzą atmosferę. Prawdziwa zima w Australii. I od niedźwiedzia sygnał, że wszystko tutaj jest okej. Okay. Chciałbym być, póki nie zdołałem. Tak chciałbym tu dla ciebie właśnie być. Lecz ile żyć jeszcze mi zostało. Ile jeszcze zostało żyć. Nie chciałbym też tak to poukładać, to wkręcać czy posklejać lub zbić. Lecz kto to wie, ile żyć upada, ile mi jeszcze zostało żyć. Thank you. Waglewski, Fisz, Amate. Wciąż z płyty Matka, Syn, Bóg. Ile jeszcze życia? Taki tytuł nosi to nagranie. Pierwsza godzina naszego spotkania w Markomanii już do sprawdzenia na trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka. W sekcji audycje wchodzimy do sekcji Markomania i już widać, co grało w Trójce od 9 do 10. W czwartek o 13 miałem przyjemność zadzwonić do, jak się okazało, nie tylko doskonałego muzyka, ale także dobrego, miłego, uprzejmego człowieka, jakim okazał się Finn Greenall, znany nam bardziej jako Fink. I porozmawialiśmy sobie 20 kilka minut. Tak jak mówiłem, w czwartkowej tonacji Trójki trochę o jego piosenkach, trochę o jego życiu poza muzyką. Chyba najmniej o tej najnowszej płycie, Hard Believer, ale może w listopadzie, kiedy Fink pojawi się znowu w Warszawie na koncercie, będzie okazja spotkać się raz jeszcze. Obaj wyraziliśmy taką ochotę. To już jest coś chyba. Tak myślę. Fink w większej dawce pojawi się za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Tak sobie pomyślałem, bo dziś męskie granie w audycji Mało Obiektywnie, więc dziś tylko taka, mogę chyba użyć takiego słowa, zachęta dla Państwa, aby być przy radiu także za tydzień, 9 sierpnia o godzinie 22, bo wtedy zdecydowanie więcej Finka i jego muzyki i także tego jak pięknie o niej opowiada w audycji Mało Obiektywnie. No ale dziś tak trochę na zachętę. Hi, this is Fink, and you're listening to Program Seji. Honesty is all about the time. come back. There was I sitting there thinking that honesty was all about true. Honesty. Nagranie pod numerem 4 na płycie Perfect Darkness z 2011 roku. Finn Greenall, czyli Fink. Miałem przyjemność rozmawiać z artystą w czwartek po 13 i zacząłem nasze spotkanie od takiego oto stwierdzenia. Twoja nowa płyta trafia do mnie znów nie tylko jako do radiowego prezentera, ale również jako do fana tego, co robisz. Oh, nice, man. Thank you, bro. Cheers. I mean, we've had a lovely reaction and... To bardzo miłe. Dziękuję ci za te słowa. Cieszę się, że tak jest. Jesteśmy dumni z każdej naszej płyty. A ten nowy album jest doskonale odbierany przez fanów. Dają nam to odczuć. Robimy to dla nich. To jest dla nich ważne i ma to dla nich duże znaczenie. A to z kolei ma duże znaczenie dla nas. Teach us Shakespeare when you're only 16, no idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing, all masks and kisses from the balcony. Deeper than that, it's a fucking tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. All night I sat through the movie. And the plot was soaked in. And they kissed at the end. And I squeezed your hand. Oh Romeo, oh Romeo, spent hours in the bathroom. Tricking every hair and working on his master plan. Working on his moves and keeping his cool, man. taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Turn the pages, turn the pages, turn the pages. Oh Romeo, oh Romeo, he gets so excited to get to the end. Turn the pages, my friend. And learn nothing. And learn nothing. Shakespeare z płyty Heart Believer. Warto posłuchać nie tylko tego, jak to śpiewa, ale i o czym śpiewa Fink na tej nowej płycie. 14 listopada znowu zagra koncert w Warszawie w klubie Stodoła. Proszę zarezerwować sobie czas, no i najlepiej jak najszybciej zaopatrzyć się w bilety, bo potem może być z tym różnie. Fink przy telefonie, a ja staram się go naciągnąć na wspomnienia. No i chyba mi się udało. Pamiętam dwa twoje koncerty w Warszawie, ale szczególnie ten pierwszy, wyjątkowy. Oh yeah, no yeah, absolutely. Doskonale wiem, który masz na myśli. Zagraliśmy koncert w Pradze dzień wcześniej i okazało się, że zepsuł się nasz bus, a jego naprawa prawdopodobnie potrwa kilka dni. Musieliśmy nocować w Pradze, w miejscu, gdzie graliśmy koncert. Nie były to zbyt komfortowe warunki. Listopad, zimno. Rano okazało się, że nasz samochód nie jest gotowy, a wieczorem będziecie na nas czekać w Warszawie. Zabraliśmy więc ze sobą, co się dało udźwignąć, i udaliśmy się na lotnisko. and just get on a one-way flight to Warsaw and do the gig. Zdążyliśmy na czas. Nawet mieliśmy chwilę na zjedzenie jakiejś pizzy tuż przed koncertem za kulisami. To był fantastyczny wieczór. Zostaliśmy tak ciepło przyjęci w Polsce po zimnej nocy spędzonej gdzieś na sofach w jednym z praskich klubów. Nie mogę się już doczekać, kiedy znów się z wami spotkam, kiedy znów będziemy w trasie i zobaczę twarze moich fanów. Where do we go from here? Where do we go? And is it real or just something we think we know? Where are we going now? Where do we go? Cause if it's the same as yesterday, you know I'm out, just so you know. Because our paths, they cross. Yesterday was our, and all of us, and all of us. Can we trust from here? Who can we trust? Are you real or just something from Wonderland? Who can you trust, my dear sweet flower? Who can you trust? From cradle to grave, from ashes to ashes, from dust to dust. Because our paths they crossed. Yesterday was our, and all of us, and all of us. Where do we go from here? Where do we go? We got nothing we can trust and nothing we can sell, that's for sure. How do we get out? How do we move around? These eyes on us. Tell me why you go first. Almost like it's kinda rehearsed, but it's not. Because was because our paths they cross. Yesterday was our none of us. None of us. Yesterday was hard on all of us. To zdecydowanie mogłaby być piosenka o tym praskim koncercie poprzedzającym ten warszawski z listopada 2011 roku. Fink przy telefonie. Od razu odpowiadam na pytanie Iwony, które pojawiło się na Facebooku. Tak, Fink, kiedy do niego zadzwoniłem, okazało się, że jest właśnie w Berlinie. To jest jedno chyba z tych jego ulubionych miejsc na świecie. Kolejne pytanie do artysty. Proszę bardzo. Podobno, kiedy byłeś dzieckiem, miałeś zakaz dotykania gitary, która była własnością twojego ojca. Yeah, that's true. I mean, I own it now. He gave it to tak, me. Tak, to prawda. Teraz ja jestem jej właścicielem. Dostałem ją od taty. Nie chodziło o to, że był jakimś złym ojcem. Po prostu dbał o najbardziej wartościową rzecz, jaką posiadał. Nie chciał któregoś dnia po powrocie z pracy zobaczyć swojej gitary zniszczonej przeze mnie. Nie pozwalał na jej traktowanie jako zabawki. So he was just very careful to let everybody in the house know that everything is everybody's apart from that. Wszystko w naszym domu było wspólną własnością z wyjątkiem tego instrumentu. Mam nadzieję, że któregoś dnia dam ją swojemu synowi, mówiąc, nie dotykaj jej aż do momentu, kiedy będziesz już wiedział, do czego służy. Ten instrument jest już częścią historii naszej rodziny. Trzeba na niego zwracać szczególną uwagę. Truth is like blood underneath your fingernails. And I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. But looking too close. Too close. Mm-hmm. Yeah. Too close. Hi, this is Fink, and you're listening to Trójka, Polskie Radio. Artysta powróci w audycji Mało Obiektywnie za tydzień po 22. Lost in the Dream. Wiosenna płyta, która została ze mną także na lato i pewnie podobnie będzie jesienią. The War on Drugs. Red Eyes. To przed chwilą, przed nami jeszcze jeden utwór z tego albumu i już potem będzie 11, ale po 11 wracamy znowu do Markomanii i to będzie ostatnia godzina naszego spotkania. Sporo muzyki koncertowej już mogę teraz Państwu obiecać po 11. A jeszcze przed 11 jeszcze jedna wizyta. Na dłużej tym razem na płycie Lost in the Dream. The War on Drugs. I'm at the dark and hillside.

sytuacja nie zmieni się, póki Izrael nie będzie pewien, jaki jest los żołnierza. Hamas twierdzi, że nie ma kontaktu z grupą, która porwała Hadara Goldina i że prawdopodobnie wszyscy zginęli w izraelskich bombardowaniach. Izraelska armia wdrożyła bowiem procedurę Hannibala, według której żołnierze mają obowiązek odzyskać zaginionego, niezależnie czy żywego, czy martwego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Od wczoraj w Rafa zginęło już co najmniej 100 osób, a w sumie od początku trwającego już 26 dni konfliktu w Gazie śmierć poniosło ponad 1600 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej liczba ofiar wynosi 64. Wakacyjny raport z dróg i ważne informacje dla jadących nad morze. Trasy są zakorkowane i to zarówno drogi krajowe, jak i autostrada. Upalna pogoda sprawiła, że wielu turystów zmierza nad Bałtyk i jadąc z Warszawy poważne utrudnienia czekają na Krajowej Siódemce, informuje Magdalena Romańczuk z punktu informacji drogowej w Olsztynie. W tej chwili występuje zator drogowy na drodze krajowej numer 7 przed Ostródą, jadąc w kierunku Gdańska. Zator ma długość około 8 km. Również za Elblągiem można spodziewać się spowolnień w ruchu. Mniej więcej 1 km za węzłem Elbląg Południe w kierunku Gdańska. I na tym nie koniec, bo zakorkowana jest także autostrada A1 przy Bramkach w Nowej Wsi. Tam jest po prostu duże natężenie ruchu, no i jest już właściwie od 5 rano nasilający się korek. Około 60 minut tam trzeba czekać przed wjazdem, przed poborem opłat. Do około 13-14 powinno się tam w tym miejscu udrożnić, tak? Informuje Tomasz Waliszewski z toruńskiego punktu informacji drogowej. Kolejny korek spotkamy przy zjeździe za jedynki w Rusocinie w okolicach Gdańska. Tam kierowcy przed bramkami stoją ponad pół godziny. Jakkolwiek liczyć, zawsze będzie drogo. Prawie 14 milionów euro rocznie. To nowe szacunki dotyczące utrzymywania dwóch siedzib Europarlamentu w Brukseli i w Strasburgu. Informuje o tym portal internetowy Euractiv, powołując się na Europejski Trybunał Obrachunkowy. O szczegółach z Brukseli. Beata Płomecka. Do tej pory nie było oficjalnych wyliczeń, ile kosztuje ciągłe podróżowanie między Brukselą a Strasburgiem. Swego czasu mówiło się, że 200 milionów euro, ale według niektórych to była suma zawyżona. Wyliczenia Trybunału Obrachunkowego są nieco niższe, jednak rozmówcy portalu internetowego Euractiv uważają, że to nie ma znaczenia, bo to i tak marnotrawstwo pieniędzy. Europosłowie, ich asystenci i urzędnicy Europarlamentu większość czasu spędzają w belgijskiej stolicy. Do Alzacji wyjeżdżają tylko 12 razy w roku na 4-dniowe sesje. Z tego powodu coraz głośniej mówi się o likwidacji jednej z siedzib, najczęściej właśnie o Strasburgu. Tyle, że do tego potrzeba zmiany unijnego traktatu i jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich, także Francji, która do tej pory nie chciała o tym słyszeć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Leki hamujące rozwój wirusa HIV robią swoje. W ciągu ostatniej dekady średnia długość życia mieszkańców RPA wzrosła o prawie 1/5. Tak wynika z danych tamtejszego rządu. Te dane analizuje Rafał Motriuk. W połowie zeszłego dziesięciolecia statystyczny mieszkaniec RPA umierał w wieku ponad 52 lat. Teraz dożyje ponad 61 lat, głównie dzięki lekom na HIV. Statystyki wskazują, że co dziesiąty obywatel jest nosicielem wirusa, łącznie to ponad 5 milionów ludzi. Dziś połowa z nich otrzymuje leki antyretrowirusowe, które redukują liczbę wirusów w organizmie, a to zmniejsza ryzyko zakażenia. W zeszłej dekadzie leki nie były tak dostępne, bo ówczesny rząd twierdził, że są za drogie. Średnia długość życia wzrosła także dzięki temu, że umiera coraz mniej noworodków. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce kolejny serwis o 12:00. Zapraszamy. Teraz o pogodzie. Upalna sobota. Termometry niemal wszędzie pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Tylko nad morzem poniżej 30, 28 stopni w Gdańsku, w Koszalinie 27. W całym kraju dużo słońca, ale potem możliwe są niewielkie opady deszczu, a na zachodzie, na północy i w